Vítajte. Dnes sa pozrieme na jeden veľmi špecifický obchod v Lisabone. Volá sa João Bento Vicente. Mm-hmm. Našli sme si o ňom informácie na stránke iniciatívy Loža z Komistória, čo znamená obchody s históriou. Áno, to je dôležitý projekt. Je to vlastne taký záznam z adresára historických obchodov, ktorý spravuje Lisabonská radnica. Máme teda nejaké kľúčové fakty. Presne. A našou úlohou dnes bude poskladať z toho obraz, zistiť, čo tento obchod vlastne je. Vieme, že je to pánske krajčírstvo, ale majú aj konfekciu, aj obu. Správne. Takže, poďme sa na to pozrieť trochu podrobnejšie. Áno. A možno hneď na úvod. Je dobre povedať, že už len to, že je v tom programe Loža z Komistória, vieš, to niečo znamená. Aha, akože nie je to len taký hociaký starý obchod. Presne. Nie je to len o veku. Táto iniciatíva radnice to je cielená snaha uznať a chrániť obchody, ktoré majú pre mesto nejakú hodnotu, historickú, kultúrnu. Rozumiem. Sociálnu. Vieš, nie je to len zápis do zoznamu. Často je s tým spojená aj nejaká podpora, alebo aspoň lepšia viditeľnosť. Jasné. Takže keď sa bavíme o João Bento Vicente, nepozeráme sa len na starý obchod, ale na podnik, ktorý Lisabon oficiálne považuje za súčasť svojho dedičstva. Živého dedičstva. To tomu dáva inú váhu však. Určite. Dobre, takže tá nálepka nám už niečo hovorí. A tá história, tá je fakt pozoruhodná. Zdroj uvádza rok založenia 1897. Áno, 1897. Pánom menom João Vicente. To je, vyše 125 rokov. Neuveriteľné. Predstaviť si tú kontinuitu cez všetky tie zmeny, čo sa udiali v 20. storočí, teraz v 21. Presne. Vojny, revolúcie, krízy, móda sa menila. Ako to vôbec mohli prežiť? No práve, tá odolnosť to je samo o sebe príbeh. A zdroj nám dáva ďalší dôležitý kúsok skladačky. Ten generačný aspekt. Áno. Podnik dnes vedú právnuci zakladateľa. Jose a Maria Teresa. Právnuci, takže štvrtá generácia. Štvrtá generácia. A to nie je len o dedení majetku, vieš. To je o odovzdávaní remesla. Mm-hmm. Know-how, vzťahov so zákazníkmi. A asi aj veľkej zodpovednosti za udržanie tej, ako to zdroj nazýva, prestíže podniku. Jasné, udržať meno. V dobe, keď sa firmy rýchlo predávajú, zanikajú, štvrtá generácia v rodinnom podniku, to je fakt unikát. To áno. A človek si kladie otázku, ako to balansujú. Ten rešpekt k tradícii pradeda a zároveň potreby dnešného trhu. Presne, to je dobrá otázka. Aký tlak asi cítia udržať niečo, čo funguje tak dlho? A zároveň sa musia prispôsobovať, inak by neprežili. A čo vlastne ponúkajú? Pozrime sa na to. Zdroj vymenúva tie klasické veci. Pánske krajčírstvo, teda alfajatária. Áno. Košele, kamisária, pánska moďavy všeobecne, doplky, ale potom aj konfekciu, pronto a bister. Aha, aj hotové veci. Áno, aj pánsku obu. Takže je to taký hybrid. Môžeš si dať ušiť oblek na mieru, mm-hmm, ale kúpiš si tam aj hotovú košeľu alebo topánky. A táto kombinácia je veľmi zaujímavá. Z hľadiska stratégie a adaptácie. Ako to myslíš? No, keď začínali v 1897, zákazkové šitie bola norma. Že? Konfekcia bola v plienkách. Jasné. Ale počas 20. storočia masová výroba úplne zmenila trh. Veľa tradičných krajčírstiev proste zaniklo, alebo sa museli úplne preorientovať. Áno, to je pravda. A to, že João Bento Vicente ponúka obe cesty, aj to exkluzívne šitie na mieru, aj tú dostupnejšiu konfekciu, to naznačuje, že dokázali reagovať počas 10-ročia na to, čo ľudia chceli. Mm-hmm. Možno práve táto flexibilita im pomohla prežiť tam, kde iní, možno takí rigidnejší, proste neúspeli. Ale ako si tú rovnováhu predstaviť v praxi? Vieš, neznižuje tá konfekcia trochu tú exkluzivitu toho šitia na mieru? Dobrá otázka. Alebo naopak, možno to pomáha prilákať viac ľudí, ktorých si potom časom povedia, že si dajú ušiť niečo špeciálne? Presne, je to taký delikatný balans, však. Áno, predstavujem si, že musia mať jasné, čo je ich hlavná devíza. Či je to stále to remeslo a konfekcia je len doplnok? Mm-hmm. Alebo či sa to ťažisko postupne presunulo skôr k tej konfekcii? No, na to nám zdroj priamo neodpovedá, ale môžeme trochu špekulovať. Je možné, že tá konfekcia im generuje stabilnejší cash flow, vieš? Aha, pravidelný príjem. Áno. A krajčírstvo zatiaľ udržiava tú povesť, priťahuje náročnejšiu klientelu. Alebo je to proste spôsob, ako osloviť rôzne typy zákazníkov pod jednou strechou. To dáva zmysel. A môže to byť aj odraz toho, ako sa dnes muži obliekajú. Často kombinujú veci na mieru s kvalitnou konfekciou. Áno, to je bežné. Takže táto dualita ponuky môže byť vlastne veľmi pragmatická odpoveď na dnešné nákupné správanie. A ukazuje to, že tradícia nemusí znamenať skostnatenosť. Môže byť živá. Môže sa vyvíjať. Áno. A teraz sa dostávame k bodu, ktorý je podľa mňa obzvlášť pútavý. A zdroj to vyslovene zdôrazňuje. Interiér. Priestorové usporiadanie zostáva nezmenené od 50. rokov 20. storočia. Wow. Od 50. rokov. A ďalej píšu, že to platí aj pre dizajn podlahy a nábytku. Toto je silné tvrdenie. V podstate hovoria, že keď tam vojdeš, je to ako cesta časom. Do polovice minulého storočia. Áno, toto je fascinujúci detail. A nie je to len o tom, že majú starý nábytok. Tá formulácia nezmenené od 50. rokov, to naznačuje vedomé rozhodnutie. Presne, že to tak chceli zachovať. Áno, nie je to náhoda, je to zámer. A tu sa opäť môžeme vrátiť tej myšlienke Loyaskom história. Hodnota takéhoto obchodu nie je len v produktoch, ale aj v tom priestore, v tej atmosfére. Ten interiér, to je hmatateľný nosič histórie. Vieš si predstaviť tie drevené pulty, možno pohodné lampy, spôsob, ako je tovar vystavený? Áno, áno. To všetko vytvára zážitok, ktorý v modernom, takom unifikovanom obchode len tak ľahko nenájdeš. Je to vlastne marketingový nástroj samo o sebe, však? Tá autenticita? Určite. Ale zároveň si kladiem otázku, aké náročné to musí byť udržiavať taký interiér funkčný a zároveň verný originálu? No, určite to prináša výzvy. A neobmedzuje ich to trochu, ak by chceli niečo modernizovať, zmeniť? Jasné. Údržba starého nábytku, vybavenia, to môže byť drahšie, komplikovanejšie. Môžu byť obmedzenia v usporiadaní priestoru, osvetlení, aj v tom, ako prezentovať tovar moderne. Je to neustále hľadanie kompromisu medzi zachovaním tej historickej integrity a praktickými potrebami fungujúceho obchodu. Rozumiem. Ale práve toto vedomé rozhodnutie, že to zachovajú, to môže byť ich najväčšia konkurenčná výhoda. Vytvára to príbeh, atmosféru. Zážitok. Presne, zážitok, ktorý priťahuje špecifický typ zákazníkov. Tých, čo nehľadajú len produkt, ale aj spojenie s minulosťou, autenticitu, možno aj únik z tej dnešnej uniformity. Takže ten interiér nie je len kulisa. Je to aktívna súčasť identity, možno aj obchodného modelu? Nepochybne. Predstavujem si, že pre niekoho to môže byť rozhodujúce, keď si v Lisabone vyberá, kam si pôjde kúpiť oblek alebo košeľu. Určite. A v kontexte turizmu, ktorý je pre Lisabon dôležitý? Áno. Takýto obchod je lákadlom aj pre turistov, ktorí hľadajú autentické zážitky. Ale aj pre miestnych. Môže to byť taká kotva, symbol kontinuity lokálnej identity v meste, ktoré sa rýchlo mení. Je to viac než len obchod. Presne. Je to miesto s príbehom. A ten príbeh rozpráva aj jeho fyzická podoba. Zachovanie takéhoto interiéru je vlastne, no, forma ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Tej atmosféry, remesla, kontinuity. A keby niekto chcel tento zážitok absolvovať? Tak zdroj nám dáva aj praktické detaily. Adresa je Rua dos Remodelares 24, PSC 1200-371, Lisabon. Otváracie hodiny. Pondelok až sobota od 9. ráno do 7. večer. Klasika. A je tam aj telefónne číslo a e-mail. Plus 351-913-463-871 a joaobentovicente@gmail.com. Všetko pekne na tom profile Ložaskom História. A tu sa vraciame k významu tej iniciatívy, vieš? Tým, že mesto tieto informácie zhromažďuje, sprístupňuje, nielenže propaguje tie obchody, áno, ale aj posilňuje povedomie o hodnote takéhoto podnikania. Ten program Ložaskom História má určite nejaké kritéria. Vek, zachovanie pôvodných prvkov, historický význam. Spoločenská úloha v komunite, asi. Presne. A to uznanie od mesta im potom môže pomôcť. Napríklad pri jednaniach s majiteľmi budovy, pri získavaní povolení na údržbu, alebo proste ako marketing. Je to spôsob, ako mesto aktívne podporuje tú diverzitu. Bráni sa tej úplnej unifikácii centier miest tými globálnymi reťazcami. Áno, presne tak. Tá nálepka Ložaskom História nie je len nejaký čestný titul. Môže mať reálne praktické dopady pre ich prežitie. Je zaujímavé sledovať, ako sa mesta snažia nájsť spôsoby, ako si udržať ten svoj jedinečný charakter. Áno. Je to súčasť širšieho trendu. Ochrana nielen veľkých pamiatok, ale aj toho, čo sa volá každodenné dedičstvo. Aha. Miesta, ktoré formujú charakter štvrtí miest, aj keď nie sú monumentálne. Tieto malé obchody, dielne, kaviarne. Čo to často dáva mestu dušu. To je pekné prirovnanie. A iniciatívy ako táto sú pokusom, ako tú dušu chrániť, podporovať ju v čase silných ekonomických tlakov, ktoré často nahrávajú tým veľkým anonymným firmám. Samozrejme, aj tieto programy majú svoje limity, ale je to dôležitý signál, že mesto si cení aj túto formu dedičstva. Keď si to teda celé poskladáme, ten príbeh Joao Bento Vicente, ako nám ho ukazuje tento zdroj, je naozaj viacvrstový. Mm-hmm. Máme tu podnik založený v 1897, prežil dodnes, vedie ho štvrtá generácia tej istej rodiny. Neuveriteľné. Prispôsobil ponuku, kombinuje tradičné krajčírstvo s konfekciou a obuvou. A čo je možno vizuálne najvýraznejšie, zachoval si interiér z 50. rokov. Ponúka autentický zážitok. Áno. A navyše je oficiálne uznaný mestom ako súčasť jeho histórie. Je to taký mikrokozmos odolnosti, rodinnej tradície, remesla a živej histórie v centre Lisabonu. Áno, je to skvelý príklad, ako môžu malé špecializované podniky nájsť svoje miesto aj v 21. storočí. Ak dokážu sklobiť tradíciu s adaptabilitou a ponúknuť niečo jedinečné. Či už produkt, službu? Áno, alebo ten samotný zážitok z návštevy. A možno práve tá kombinácia faktorov, história, rodina, remeslo, autentický priestor, oficiálne uznanie, vytvára taký synergický efekt, ktorý im umožňuje prosperovať. Na základe toho, čo sme prebrali, mi napadá taká záverečná myšlienka, ktorá presahuje tento konkrétny obchod. Čo nám vlastne príbehy ako tento, o Joao Bento Vicente, hovoria o nás? O súčasnej spoločnosti, o spotrebiteľoch? To je presne tá otázka, ktorú by sme si mali klásť, že na jednej strane to, že takéto obchody prežívajú, môže znamenať, že rastie dopyt, aspoň u nejakej skupiny ľudí, po autenticite, kvalite, trvanlivosti, osobnom prístupe. Možno ako reakcia na tú masovú produkciu. Presne. Reakcia na anonymitu, rýchlosť globálnych značiek. Ľudia možno čoraz viac hľadajú produkty a služby s príbehom, s ľudským rozmerom. Na druhej strane, ich existencia je často krehká. Závislá od faktorov ako ochrana zo strany mesta, alebo či ďalšia generácia bude ochotná pokračovať v tom náročnom remesle. To je pravda. Takže to môže byť aj svedectvo o tom, aká dôležitá je aktívna ochrana mestského dedičstva, ktorá ide nad rámec tých veľkých pamiatok. A všíma si aj tieto živé súčasti identity mesta. Áno, a možno ešte provokatívnejšia otázka, nakoľko je tento model založený na dlhovekosti, rodine, špecializácii, autenticite udržateľný a replikovateľný inde. Myslíš v iných mestách alebo aj v iných odvetviach? Presne. Môže to byť inšpiráciu pre malé podniky, ktoré čelia tlaku globalizácie, štandardizácie. Ten príbeh Joao Bento Vicente nám nedáva jednoznačné odpovede, to je jasné. Ale rozhodne ponúka bohatý materiál na zamyslenie o hodnotách, ktoré si ako spoločnosť ceníme a chceme zachovať.